मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विषावहै ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 67 नंबर सूत्र पढ़ रहे थे या पढ़ लिए थे, यहीं से हम शुरू करेंगे। फिर तस्य च वर्तमाने, जैसे पढ़ा दिया था तभी पुनः भी यहीं से शुरू करते हैं। तस्य च वर्तमाने, तस्य अकारांत पुंलिंग सब षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है, और वर्तमाने अकारांत पुंलिंग वर्तमान सब सप्तमी एक वचन है, षष्ठी की इसमें अनुवृत्ति आ रही है। तो ये जो है वर्तमान वर्तमान काले विहितस्य प्रत्ययस्य, ये वर्तमान काल में विहित जो अक्त प्रत्यय है, तो वर्तमान काल वर्तमाने विहितस्य अक्त प्रत्ययस्य प्रत्यय है, इसलिए जो है तद विधि से अक्तांत प्रत्यांतस्य शब्दस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्ति भवती। वर्तमान काल में विहित जो अक्त प्रत्यांत शब्द है उसके प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। राज्याम मतो देवदत्तः, राज्याम बुद्धो यजदत्तः इत्यादि। अर्थात यहाँ पर जो है इसमें जो है कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो गई है। कर्तरी कर्मकृति कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसा कर्ता और कर्म में तो कर्ता है तो उससे षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, कर्तरी कर्मकृति से प्राप्त थी। परंतु आगे है न लोकाव्यय निष्ठा खर त्रिनाम, ये जो है न लोकाव्यय खल निष्ठा खल त्रिनाम, ये कह रहा कि ल उक अव्यय निष्ठा खलर्त्री के खलर्थ के योग में खलर्थ खलर्थ जो है और तृण के योग में जो है षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ये निषेध है निष्ठा तक निष्ठा, तो निष्ठा के योग में यहाँ षष्ठी विभक्ति का निषेध है। निष्ठा के योग में, निष्ठा के योग में जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, निष्ठा के प्रयोग में जो है षष्ठी विभक्ति नहीं होती है ऐसा कहा है। तो कर्तरी कर्मकृति से जो प्राप्त था उसका यहाँ पर निषेध कर दिया है, कर्तरी कर्मकृति से जो प्राप्त था उसका ये निषेध कर दिया है कि कृदंत के युग में कर्ता और कर्म में जो है षष्ठी विभक्ति नहीं होती है ऐसा कहा। तो इसमें जो है फिर उसका अपवाद, इसका जो न लोकाव्यय निष्ठा खल त्रिनाम से जो था जो अक्त प्रत्यय का ग्रहण है, इनसे जो अक्त प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का निषेध प्राप्त था, तो अतः इस सूत्र से तस्य वर्तमाने जो है वर्तमान काल में भेद युक्त प्रत्यांत है उसके योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है, ये विधान कर दिया है। इसमें ये विशेष है। तो राज्याम मतः, राज्याम बुद्ध, राज्याम पूजिता, ये है इसमें विशेष और कुछ नहीं है, कल जो नहीं बता पाया था। तो ये पीछे उक्त जो प्रतिषेध है उसका पूर्व ये अपवाद है, ये समझ लीजिए। आगे है अधिकरण वाचिनश्च, अधिकरण वाचिन वाचिन है ना, वाचिन नकारांत पुंलिंग अधिकरण वाचिन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च जो है अव्यपद है। अधिकरण वाचिन का अर्थ है अधिकरणम वक्ति थे अधिकरण वाची, अधिकरण को कहने वाला जो शब्द है अधिकरण वाची है। तस्य अधिकरण वाचिन, तो अधिकरण को कहने वाला जो शब्द है, अधिकरण को कहने वाला, ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, अक्तस्य वर्तमान से अक्तस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया अधिकरण वाचिन प्रत्यांत से प्रयोग ऐसा। अधिकरण वाचनश्च स प्रत्यांतस्य प्रयोगे शब्द से प्रयोगे अपि षष्ठी विभक्तिर्भवति। मन अधिकरण को कहने वाला जो प्रत्यांत जो शब्द है उसके प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इसमें दिया उदाहरण इदम छात्राणाम असितम, इदम छात्राणाम सहितम, इदम छात्राणाम भुक्तम। यह तो यहां पर इदम छात्राणाम असितम, यह जो है यह छात्रों का जो है बैठने का स्थान है। इदम छात्राणाम सहितम, यह छात्रों का सोने का स्थान है। इदम छात्राणाम भुक्तम, यह छात्रों के भोजन का स्थान है। तो इदम छात्राणाम असितम जो है आस उपवेशने धातु है, उससे आस धातु से प्रत्यय हुआ है और इट आगम करके आसित बना दिया है और सुआ करके फिर आसितम बना है। तो यहाँ पर जो है तो अधिकरण द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थ्य से आस धातु से अधिकरण कारक में प्रत्यय हुआ है। निकाल लीजिए 3476 नंबर सूत्र है, 3-4 तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 76 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तो अधिकरण च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थ्य निकाल लीजिए। तह अकारांत पुण्यता शब्द प्रथम एक वचन है और अधिकरण अकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण सत्विंत एक वचन है, च अव्यपद है। और द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य अकारांत पुमलिंग द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थ शब्द क्या कहते हैं पंचमी विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द्रव्य गति में समास है, द्रव्यम च गतिश्च प्रत्यवसानम च इति द्रव्य गति प्रत्यवसानानि और तानि अर्थायेषां द्रव्य गति प्रत्यवसान अर्थ हैं जिनके, वे द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थ हो गया। तेभ्य द्रव्य गति माने वो द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य हो गया। द्रव्य गति प्रत्यवसानानि अर्थाः येषां, ते द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थाः तेभ्य द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य द्वंद्व गर्भोभिः समासः। तो धातु प्रत्यय परश्च किं वृत्ति आ रही है, धातु हो तो क्या हो गया, तो प्रत्यय किं वृत्ति आ रही है, तो द्रव्य द्वंद्वाते द्वंद्वादु सुरेमानं पदं प्रत्येकमपि संबद्धते। आपको बताया हुआ हूं कि द्वंद्व के आदि में या द्वंद्व के अंत में जो भी शब्द सुनाई देंगे वो प्रत्येक के साथ संबंध रखता है। तो अर्थ का द्रव्य के साथ भी, गति के साथ भी, प्रत्यवसान के सभी साथ है। तो द्रव्यार्थः द्रव्य अर्थ है, तो द्रव्यार्थ मतलब स्थिति अर्थ का, स्थिति अर्थ वाले माने अकर्मक जिसको कहते हैं। और ऐसे ही जो है स्थिति अर्थ वाले और प्रत्यवसानार्थ जो है, प्रत्यवसानार्थ माने प्रत्यवसान कहते हैं अव्यवहारार्थ, अव्यवहार को, जैसे भोजन पालना भ्याम अव्यवहार, अव्यवहार कहते हैं खाने को, तो अव्यवहार ये। तो यहां पर जो है अभी इतना ही समझिए कि स्थित्यर्थक धातु जो है, गत्यर्थक जो धातु है और प्रत्यवसानार्थ जो धातु है उससे जो विहित अक्त प्रत्यय है वह अक्त प्रत्यय अधिकरण कारक में होता है। ये कहना चाहिए अधिकरण कारक अक्त प्रत्यय भवति कब, द्रव्य गति और प्रत्यवसान अर्थ वाले जो भी शब्द हैं, अर्थ वाले जो भी धातु है उनसे परे जो यदि अक्त प्रत्यय विहित होगा तो जैसे यहां पर अधिकरण कारक में अक्त प्रत्यय हुआ है किन किन धातु से, द्रव्यार्थक धातु से, गत्यर्थक धातु से और प्रत्यवसान अर्थ धातु से। तो यहां पर इदम छात्राणाम असितम जो है ये द्रव्यार्थक है, स्थित्यर्थक मन अकर्मक है, ये द्रव्यार्थक धातु है, फिर आशा उपवेशन है स्थिति है, तो इसीलिए उससे जो है तो अधिकरण च द्रव्य गति प्रत्यवसान अर्थेभ्य से जो आस धातु से अधिकरण कारक प्रत्यय है और उसके प्रयोग में छात्र शब्द में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है कि अधिकरण वाचिनश्च। तो यहाँ पर जो है अधिकरण वाची युक्त प्रत्यांत के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति हुई है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई। तो इदम छात्राणाम असितम, यह छात्रों का रहने का बैठने का स्थान है, ऐसा हुआ। तो यहां पर जो है छात्राणाम असितम में समास क्यों नहीं हुआ? षष्ठी तो षष्ठी से समास होना चाहिए, तो अधिकरण वाचनाचा जो है इसे षष्ठी समास का निषेध हो गया। और इसमें भी जो न लोकाव्य निष्ठाकृत नाम से जो है निष्ठाकता प्रत्यय का ग्रहण होने सकता, प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी व्यक्ति का प्रतिषेध प्राप्त था और प्राप्त है आगे, और इस सूत्र से इसका जो है विधान कर दिया गया, षष्ठी व्यक्ति का विधान किया गया है। अर्थात ये भी जो है आगे जो न लोकाव्य निष्ठाकृत नाम जो ये सूत्र है ये जो बताएगा उस प्रतिषेध का ये अपवाद है, पूर्व अपवाद है। तो ये हो गया, इसमें कोई विशेष अब नहीं है। आगे है न लोकाव्य निष्ठा खर त्रिनाम, न जो है अव्यय पद है, लोकाव्य निष्ठा खर त्रिनाम। तो त्रिनाम नकारांत पुमलिंग लोकाव्य निष्ठा खर त्रिन शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, समास है, खलर्थ में खलो अर्थ इति खलर्थ, खलो अर्थ इति खलर्थ, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। खलह अर्थ खल है, खलह अर्थ खलर्थ, खल का जो अर्थ है वो खलर्थ हो गया। अब ये खलर्थ एव अर्थो ये शाम ते खलर्थ, माने या खल इव अर्थो ये शाम, खलर्थ के समान अर्थ है जिनके, वे खलर्थ होते हैं। षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि समास हुआ, यहां समास है। और लश्च उश्च उकश्च अव्ययम च निष्ठा च खलार्थ खला खल खलर्थाश्च त्रिंच इति न लो इति लोकाव्य निष्ठा खल त्रिण तेषाम लोकाव्य निष्ठा खल त्रिणाम, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। अर्थात बहुव्रीहि षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि, इसके माने षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि गर्भ, इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। अर्थात इतरेतर योग द्वंद में ये गर्भ में है, इतरेतर योग द्वंद समास के अंदर षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। और अर्थ क्या हो गया, ल उ उख माने लश्च उकश्च अव्ययम च जो है, तो ल उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर न भवती, ये अर्थ हुआ। तो अर्थात कहने का मतलब कि ल के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, उ के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, उक के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, अव्यय के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, निष्ठा के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। इसलिए ल उ उक अव्यय निष्ठा खर त्रिनाम शब्दानाम प्रयोग या त्रिनाम प्रयोगे षष्ठी विभक्ति न भवती। ल उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ अत्रिन इनके प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। यहाँ पर ल से जो है लकार के स्थान में जो आदेश होता है लादेशा, उसको ग्रहण करना है। तो लकार के स्थान में क्या क्या आदेश होते हैं, सत्री लटा सत्री साधता प्रथमा, तो सत्री और शांत आदेश होते हैं। कसु चमने कानच कसु किकिन किकिन किकिनऊ मने कानच कसु और किकिन, ये सब जो है लकार के स्थान में होता है। तो लकार के स्थान में आदेश होते हैं सत्री सानच कानच कसु किकिनऊ मने किकिन, ये सब जो है आदेश होते हैं। तो ल से तो लादेशा ग्रहण करना है, मने ये सत्री सानच कानच कसु किकिन को ग्रहण करना है। तो अर्थ क्या हो गया कि ल मने लादेशा नाम प्रयोगे, लकार के स्थान में जो आदेश है उसके प्रयोग में जो है यहां षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है। तो उदाहरण एक एक से पता चल जाएगा आपको कि जैसे ल का है, ल का मतलब लकार के स्थान में जो सत्री था ना, तो सत्री बने ओदनम पचन, ऐसा ओदनम पचन आचार्य जो है ओदनम पचमान, कानच का ओदनम पेचान, कसु का है ओदनम पेचिवान, उदरम पेचीवान, पक्की का है पपी सोमम, और किन का है द दीर्घाह, द दीर्घाह। तो अब एक एक का पहले जो है ल का समझ लें। तो ल से मैंने ल जो है ल से लकार के स्थान पर जो आदेश विधान किया है उनका ग्रहण किया जाता है। ल से जो है लकार के स्थान में जो कुछ भी आदेश विधान किया जाएगा, सत्री सानच कानच को चुकी और किन, उसका विधान किया गया, उसका उदाहरण यहाँ पर मिलेगा। जैसे सत्री का जो है ओदनम पचन, भात को पकाता हुआ, कानक क्या ओदनम पचमान, भात को पकाता हुआ, कानक स ओदनम, कानक का स ओदनम पेचमाना, तो उसने भोजन पकाया, उसने भात पकाया। ऐसे कशु का जो है स ओदनम पेचिवान, उसने भात पकाया। की का जो पपी सोमम, सोम का पान करने वाला, पपी ही सोमम, सोम का पान करने वाला। किन ददीर्गाह, कौ का दान करने वाला। और जो ऊ का जो है कटम चिकीर्षु, चटाई बनाने का इच्छुक, ओदनम बुभुक्षु, भोजन को खाने का इच्छुक, भात को खाने का इच्छुक। और ऐसे उक जो है वाराणसी आगंतुक, वाराणसी वाराणसी अगामुक, तो बनारस में आने वाला, बनारस में आने वाला। अव्यकाय जो है कटम कृत्वा, चटाई बनाकर, ओदनम भुक्त्वा, भात को खाकर। निष्ठाक्त प्रत्यय जो देवदत्ते न कृतम, देवदत्त ने किया। तद्वतु जो ओदनम भुक्तवान, ओदनम भुक्तवान यजत, यजत ने भात खाया। खलर्त का जो है ईषत करह कटो भवता, आपके लिए चटाई बनाना कठिन कार्य नहीं है, ईषत करो भवता, मैं सरल है, ईषत पान सोमो भवता, आपके द्वारा जो है आपके लिए सोम का पान करना कठिन नहीं है, ये इसमें कहा। तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो यहां एक और चीज समझना है कि जो तृण जो है, तृण एक प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है यहां पर, तृण माने तृण प्रत्यय नहीं, तृण प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है। और तृण प्रत्याहार क्या है, तृण प्रत्याहार है लटा सत्री सानता प्रश्न समाधिकरणी, जो सत्री के जो त्री है, सत्री का जो त्री है, यहां से लेकर के तृण जो प्रत्यय है उसके नकार तक का ग्रहण किया। यहाँ पर तृण जो है प्रत्याहार है, इस चीज को समझना है, तृण प्रत्यय नहीं है, प्रत्याहार है। और उस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या प्रत्यय आ जाते हैं उसको समझना होता है। तो तृण हमारे लटा सत्री सानता प्रश्न में जो सत्री का जो त्री है वहां से लेकर के तृण जो 3.25 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय दूसरा पद का 25 नंबर सूत्र है, वहां तक जो है वहां मैंने वहां तक का एक ग्रहण करेगा तृण का। और तो सानच जो है तो क्या अर्थ हुआ इसका, मतलब जी सानच मैंने त्रि का तो क्या सानच, तृण का मतलब हुआ सानच प्रत्यय, सत्री और तृण, सत्री और तृण, इन तृण प्रत्यय भी उसके अंतर्गत आ गया, सानच प्रत्यय भी उसके अंतर्गत आ गया। तो यहां पर जो है ये जो कह रहे हैं कि अच्छा जी ये नहीं समझ में आया कि तृण से क्या प्रत्याहार, उसका एक बार फिर बता दीजिए। अच्छा तृण से जो ये प्रत्याहार हुआ है 3.224 नंबर सूत्र निकालिए, 3.224 नंबर सूत्र निकालिए, 124 लटा सत्री साल कहाँ का है, 124 3.224 नंबर निकालिए, निकाल लिया, निकाल लिया। तो यहाँ पर 3.224 में लटा सत्री सानता प्रश्न समाधि करने हैं जी, अजी जी है। तो इसमें से लटा सत्री में त्री है, है, स्त्री है, और आगे जो तृण सूत्र है, तृण तृण जो सूत्र है, तृण सूत्र कितने नंबर सूत्र है? 135 नंबर सूत्र है यहाँ पर। तो आपने आदिरंतन संहिता पढ़ा है ना? आदिरंतन संहिता क्या कहता है कि आदि और अंत माने आदि वर्ण अंतिमित वर्ण के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाता है। अंतेन संहिता आदि मध्यगा नाम स्वच्छ संज्ञा से तो अंतिम हो गया तृण का न, जो 3-2-135 नंबर सूत्र है, और आदि हो गया त्रि, सत्री का त्रि। तो त्रि और नौ के बीच में क्या, तृण के बीच में क्या क्या प्रत्यय आ गया? सानच आ गया, आ गया जी, और लगता सत्री सानच तो सत आ गया, शानन आ गया, एक तो सानच आ गया, दूसरा आ गया, सानच भी आ गया ना जी, आ गया माने सत्री के, और माने सानच आ गया, और इसके पश्चात जो है फिर क्या क्या आया, कानच भी आ गया है। तो त्री तीन से छत्री पूरा आ जाएगा जी, अजी छत्री में से छत्री नहीं आएगा ना, छत्री छत्री नहीं आएगा, छत्री कैसे आएगा? त्री से तो शानच से शुरू हुआ, शानच से शुरू हुआ ना जी, ठीक है। मैंने कहने का अपना कि त्री और नौ के बीच में जितने भी प्रत्यय हैं वो सब ग्रहण हो जाएगा, समझ गए? तो इसमें सानच चानस अजी, हाँ सानच भी है यहां से, देखिए सानच प्रत्यय हो गया, उसके आगे फिर क्या सम्मूल लक्षण से सौ सत, पुण्य जो शानन, शानन भी आ गया ना, हाँ शानन प्रत्यय भी आ गया, सानच भी आ गया, शानन भी आ गया, चानस भी आ गया, चानस भी आ गया जी, समझ गया सर जी। तो ये सब आ गया है, इस चीज को ये तृण, ये उसी तृण का यहाँ पर ग्रहण है। आप यदि इसमें जो देखेंगे ना, इसमें दिया है लटा सत्री सानच से लट के स्थान पर सत्री सानच, तो ये तो लौ से हो गया। अब तृण, तृण की बात मैं कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए तृण से प्रत्याहार का ग्रहण है, ऐसा प्रथमावृत्ति में लिखा हुआ देख रही, तृण से प्रत्याहार का ग्रहण है लटा सत्री सानच से त्री से लेकर के तृण के नकार पर्यंत, अर्थात तृण कहने से उसके अंतर्गत जो शानन चानस क्षत्री भी उसके बीच में आ जाता है ना, हाँ जी क्षत्रिय नहीं आता आचार्य जी, कहा क्षत्रिय का कोई और है क्या, क्योंकि शानक आता है, सत आता है, चानन चानक, तो क्षत्रिय भी इसमें ग्रहण किया है ये जो है ना, तानस हो गया, ये क्षत्रिय को इसलिए ग्रहण किया है, शानन हो गया, चानस हो गया, सुमित्रे सुन, क्योंकि तव सत है ना जी, जी सत्री और सानस की जो है क्या है सत संज्ञा, तो सत प्रत्यय भी एक तरह से आ गया, तो इसमें सत्री आ गया ना जी, आ गया सत्री आ जाएंगे ना जी, मने त्री और नौ के बीच में जो है, त्री और नौ के बीच में जो है, और ऐसा भी कह सकते हैं ना जी, अभी जो बहन जी कही है वो भी आप हेतु दे सकते हैं कि आदि अंतेन इतासा आदि मध्यगा नाम स्वच्छ संज्ञा से आते, तो स्वच्छ संज्ञा से किसको लेंगे, तो हालांकि त्री को लेंगे, त्री से लेंगे, तो जब आप त्री को लेंगे यहाँ पर, तो त्री से क्या लेना चाहिए, तो एक देश का यदि ग्रहण किया तो एक देश से भी, जैसे मान ली सत्य भामा है तो भामा करने से भी सत्य भामा का ग्रहण हो जाता, सत्य करने से भी सत्य भामा का ग्रहण हो जाता है। तो ऐसे ही स्त्री कहने से सत्री का ग्रहण हो गया तो सत्री भी कह सकते हैं एक तो ये, और यदि ऐसा नहीं है, ऐसा यदि नहीं करेंगे तो तव सत्य तव की जो है सत्री धाम की सत संज्ञा है ही, तो सत जो है वो तो इसका मतलब है कि वो सत का भी ग्रहण, मतलब स्त्री और न के बीच में जितने भी प्रत्यय हो गए तो अतः सत प्रत्यय भी हो गए, तो उसमें भी सत्री लिया जा सकता है या सीधे सत्री से यहाँ पर त्री से ही सत्री को ले लिया जाएगा। समझ गए अनंत जी? जी समझ गया सर। हाँ तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ल उक माने ल उक अव्यय निष्ठा खलर्थ तृण जो इनके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो ल से क्या लेना है, लकार के स्थान में जो आदेश हुआ है तो लकार के स्थान में सत्री सानच कानच ये सब आदेश हुआ ना जी। ल से मतलब लादेशा, ल का मतलब है लादेशा, ये है लकार के स्थान में जो आदेश। तो लकार के स्थान में आदेश क्या है, सत्री है सानच है कानच है कसुश्च कसु है की है और किन है। तो सत्री सानच कानच कसु, सत्री सानच कानच कसु की किन, ये जो छह प्रत्यय हो गए ना जी, सत्री सानच कानच कसु की किन, ये जो छह जो प्रत्यय हैं ये ल से लिए जाएंगे। तो जैसे सत्री का है ओदनम पचन ना जी, ओदनम पचन तो कृदंत है पचन, इस कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, कृत के योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, परंतु यह कह रहा है कि ल के योग में अर्थात लादेश के योग में, तो लादेश है लकार के स्थान में क्षत्रिय क्षत्रिय वसले पचन बना, उसके योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है। ऐसे सानच में ओदनम पचमाना, वैसे ये भात को पकाता हुआ, तो वहां पर भी कृदंत है पचमाना, परंतु तो लकार के स्थान में हुआ है इसलिए लादेश है, तो उसके युग में कर्म षष्ठी नहीं हुई है। ऐसे कानच स ओदनम पेचान, उसने भात पकाया, ऐसा पेचानक कृदंत है, इसके युग में कर्म षष्ठी प्राप्ति ये जो है निषेध कर दिया लादेशा। ये बोलते लादेशा नाम प्रयोगे या योगे षष्ठी व्यक्ति न भवती, ऐसे करके सब में ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे कसु का जैसा ओदनम पेचीवान, उसने भात पकाया, तो यहाँ पर पेचीवान कृदंत है, इसके योग में कर्म है, कर्म में षष्ठी होनी चाहिए थी परंतु इसने निषेध कर दिया न लोका, वैसे जो है ल के योग में कर्म में षष्ठी नहीं होती है, नहीं हुई। समझ गया जी? ऐसे की है, ऐसे की प्रत्यय है, जो की प्रत्यय है तो की जैसे पपी ही सोमम, सोम का पान करने वाला, पपी ही सोम का पान करने, सोम जो है कर्म है और पपी जो है यहाँ पर की प्रत्यांत है, पपी में जो है की प्रत्यांत है, तो यहाँ पर जो है निषेध कर दिया है। किन में भी ददीर्गा, गऊ का दान करने वाला, किन प्रत्यांत है तो ददीर्गा, ददीर्गा तो गऊ को दान करने वाला, ददी ही गा, ददी ही गा, गा जो है कर्म है, उसके कृदंत के युग में कर्म षष्ठी प्राप्त नहीं हुआ, निषेध कर दिया। ऊ जो है, अब ऊ जो है मैंने ल तो हो गया, अब ऊ से क्या है, तो जैसे कटम चिकुर सुहु, कटम चिकिर सुहु, तो जैसे कटम ददी और पपी की जो यहाँ पर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं सिद्धि पर, जैसे पेचाना पेचीबान पपी पापानी जो है उसे आदरी गण की और किन प्रत्यय हो गया लिट लकार, तो वो जो है और लिट प्रत्यय होते हैं तो वहां पर उन्हें पपि जो है ये कृदंत है की प्रत्यांत है, ददी ही जो है दूधाय दानु से जो है किन प्रत्यांत है, इसलिए ददी ही बन गया है। अब जो है ल के बाद जो आया उ है, उ है चिकीर्षु डुकरी करने धातु है तनादि गण का, और उस क्री से जो है सन प्रत्यय हुआ है, और फिर संयंगो त्रिपजुंगा क्री क्री सन हो गया है। पूर्व भ्यास ह्रस्व उरत उरत हलादि से करके क क्री स, फिर जो है कुहोश्चु से क को च हो गया है, और फिर संयत से जिकार हो गया है, तो ची किस इत्यादि होकर के चिकीर चिकीर्ष ऐसा है चिकीर्ष सनासन सभिक्ष उ से उ प्रत्यय हुआ है। सनासन सभिक्ष सनंत जो है तो उसे जो है उ प्रत्यय हुआ, तो चिकीर्षु तो चिकीर्ष से जो है सनंत जो है उसे उ प्रत्यय हुआ, तो उसी को यहां पर कह रहे हैं कि उ प्रत्यय के योग में उ प्रत्यय जो है उ प्रत्यांत जो है उसके योग में जो है षष्ठी विभक्ति नहीं होती। तो यहां पर जो है उदाहरण में प्रत्यांत का कि कटम चिकीर्षु माने चटाई को बनाने का इच्छुक इच्छा करने वाला, तो ये वो है उप्रत्यांत है, उसके योग में कर्म षष्ठी विभक्ति प्राप्ति करती कर्म उपदे से इसे निषेध कर दिया। ऐसे ओदरम विभुक्षु यहां पर भी ऐसे ही है, भात को खाने का इच्छुक उका जो है वाराणसीम आ माने वाराणसीम आ गाम उकह ये तो उक के योग में यहां पर जो है वाराणसीम बनारस में आने वाला बनारसीम वाराणसीम आगाम उकह तो आगाम उकह तो यहां पर आगामु का कैसे इसकी सिद्धि हुई इसको इस रूप में समझेंगे। गमलरी का तो धातु है और आंग उपसर्ग गम धातु है, और यहां पर जो है लप पत पदस्था भू वृषहन कम गम गम श्रीभ्यो उकई, ये 3-2-154 नंबर सूत्र है, मैंने उसे उकई हो जाएगा आगे पढ़ेंगे इसको, तो इससे उकई प्रत्यय हुआ है, इससे जो है उकई प्रत्यय हुआ है, क्योंकि गम है ना गम धातु, इससे उकई हुआ है, उकई का उक हुआ है, तो आ गम उक, और उकई का फिर होने से क्या बोलते हैं कि उपधा को वृद्धि हो गई, इसलिए आ गाम उकह बन गया है, तो आ गाम उकह माने आने वाला, ऐसा अर्थ हो गया आ गाम उकह, समझ गया जी। अनंत जी समझ में आया जी, पालबोध जी आपको समझ में आया जी, हाँ इसमें वो देख लीजिएगा, क्योंकि जो है मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको समाप्त कर दूं, इसलिए ये जो ना उकई जो प्रत्यय इससे जो है हुआ है ल प पद या लष पद है ना, या निकालने चाहेंगे तो निकाल लीजिए, 3-2-154 नंबर सूत्र है, 3-2-154 154 लश पत पदस्था भू वृष हन कम गम त्रिभ्य उकई, मैंने लश धातु पत धातु इत्यादि जो धातु से जो है तत्शिलादि करता हो अर्थ में जो है तत्शिलादि करता अर्थ में जो है इन इन धातु से लश धातु से पत धातु से पद धातु से स्था धातु से भू वृष हन कम गम श्री इन सभी धातु से परे जो है उकई वर्तमान काल में जो है उकई प्रत्यय वर्तमान काल में जो उकई प्रत्यय होता है, तो यहां पर जो है गम है, यहां पर जो है गम धातु से उकई हो गया है, और उकवा तो आगम उकह बन गया, तो इसमें कोई तो कृदंत के योग में कर्ता कर्म में तो यहां पर जो है कर्ता कर्म में सच्ची व्यक्ति इसलिए मैंने आगमुक वाराणसी में, आगमुक वाराणसी में आने वाला, तो इसके वाराणसी में आने वाला, वाराणसी को प्राप्त होने वाला, तो यहाँ पर कर्म है, कर्म है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति हो गई, मैंने षष्ठी विभक्ति का निषेध हो गया है कर्म, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आगे है अव्यय, अव्यय का उदाहरण, तो अव्यय के उदाहरण में क्या हो जाएगा, अव्यय का जैसे ओदनम भुक्त्वा, भात को खा करके, भू धातु से प्रत्यय हुआ है, क्त्वा प्रत्यय हुआ है, तो भोजनम भुक्त्वा, तो डुकरे भुक्त्वा जैसे कृत्वा भुक्त्वा इत्यादि बनता है, तो भुज धातु है उसे क्त्वा प्रत्यय हुआ है, भुज धातु से क्त्वा प्रत्यय हुआ है, और फिर भुक्त्वा बन जाएगा, जो को क हो जाएगा तो भुक्त्वा बन जाएगा। तो समान यहां पर क्त्वा प्रत्यय समान करते के ऊपर उपाले से जो है क्त्वा प्रत्यय हुआ है, तो ओदनम भुक्त्वा, तो कृदंत है उसके योग में, ओदन में षष्ठी योग की प्राप्ति, उसको निषेध कर दिया कि भाई अव्यय के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति नहीं होती, इसलिए यहां पर कर्म में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है, तो नहीं हुई जैसे द्वितीय विभक्ति हो गई, द्वितीय का द्वितीय ही रहा। अब आगे जो है तो आगमो, इसमें आगमुकम वाराणसीम रक्षा इत्यादि हो जाएगा, आने वाला वाराणसी को प्राप्त होने वाले को रक्षा करो, आहो ऐसा कहते इत्यादि। अव्यय हो गया कटम कृत्वा ओदनम भुक्त्वा, निष्ठा जो है, अब निष्ठा का उदाहरण, तो निष्ठा, निष्ठा तक बतु निष्ठा, तक बतु को का निष्ठा है, निष्ठा संज्ञा होती है, तो निष्ठा जो प्रत्यांत है उसके योग में भी कर्ता कर्म में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो उदाहरण के लिए जो है निष्ठा का जो दिया, कटम कृतवान देवदत्तेन कृतम, तो निष्ठा प्रत्यांत है, कवतु प्रत्यांत है, निष्ठा प्रत्यांत है, इसके युग में कर्म में षष्ठी प्राप्त थी, कर्ते कर्म की दृष्टि से इसको निषेध कर दिया और द्वितीय विभक्ति हो गया, कटम कृतवान चटाई को बनाने वाला, देवदत्तेन कृतम देवदत्त के द्वारा किया गया, तो कृदंत के योग है, यहाँ पर कर्ता है देवदत्त, उसमें षष्ठी प्राप्त थी कर्ति कर्मकृति से कर्ता में, उसका निषेध कर दिया कि ये जो है कृदंत के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, जब नहीं होगी तृतीय विभक्ति स्वभाव तो तृतीय विभक्ति है वो हो जाए कर्ति कर्म तृतीय से देवदत्तेन कृतम, ऐसा हो गया। आगे है खलर्थ, खलर्थ के युग में भी षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, उदाहरण दिया ईषत करह कटो भवता, ईषत पान सोमो भवता, तो ईषत दुसुसु कृथा कृथार्थ से खल, खल प्रत्यय किसकी शर्त में होता है, ईषद अर्थ में, दुसुसु कृच्छ और अकृच्छ अर्थों में, तो यहां ईषद अर्थ में थोड़ा अर्थ में, तो यहां पर ईषद जो है उपद रहते डुकरी धातु है, उससे खल प्रत्यय हुआ है इस सूत्र से, ईषद सुसु कृता के छार्थे सुखल से, तो खल, तो ईषद क्री खल का जो है ख इत्यादि लोप होकर जो अ बचेगा और फिर गुण कर देंगे तो कर बन जाएगा, तो ईषद कर सुवा करके विसर्ग के ईषद, मैंने ईषद कर जो है खल प्रत्यय, तो ईषद कर हुआ, ईषद कर सुवा करके ईषद कर बन गया, तो यहां पर जो है ईषद कर का मतलब है कठिनता से, ईषद कर मतलब हो जाएगा ईषद कृच्छ और अकृच्छ दोनों अर्थ में होता है, कठिन अर्थ में और सरल अर्थ में, कृच्छ माने कठिन अकृच्छ माने सरल, तो यहां पर जो ईषत कर ईषद का रह क्या अर्थ हो गया जी? ईषद का रह का अर्थ जो हुआ ईषद का रह, ईषद का रह का बन जाएगा हल अर्थ में जो है तो कठिनाई, कृच्छ अर्थ में, कृच्छ अर्थ में करेंगे तो ईषद कर्म मने कठिन, कठिन कार्य, कठिन कार्य। तो इसलिए जैसे उदाहरण से पता चलेगा ईषद करह कटो भवता, आपके द्वारा चटाई बनाना कठिन कार्य है। ईषद करह कटो भवता, आपके द्वारा चटाई जो है बनाना ईषद करह है। तो ईषद पाना सोमो भवता, तो यहां पर जो है कृदंत जो है उसके योग में जो है कर्ता जो है उसमें कर्म जो है कृदंत के कर्ता कर्म में षष्ठी होती है, तो वह कर्म में षष्ठी, तो यहां पर कटह में जो है षष्ठी प्राप्त थी। परंतु यहां पर इसने निषेध कर दिया क्योंकि निष्ठा के योग में, निष्ठा के योग में कर्ता कर्म में षष्ठी व्यक्ति नहीं होती है, तो यहां पर षष्ठी व्यक्ति नहीं हुई है। और फिर जो है पैसिव वॉइस होने से यहां पर कर्म में प्रथमा व्यक्ति होते हैं। ईषद करह कटो भवता, आपके द्वारा चटाई बनाना कठिन कार्य अलर्थ हो गया, कठिन कार्य है। कृच्छ्र अकृच्छ्र, अकृच्छ्र तो सरल है, ये भी अर्थ हो जाएगा सरल है। आपके द्वारा चटाई बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है, सरल है। आगे है अलर्थ हो गया तृण, तृणाम, तृण प्रत्याहार। तो हमने तीन तृण का तृण प्रत्याहार है, तो यहां पर भी वैसे उदाहरण हो जाएगा कि वही पचन, पचन जो है कि सोमम पवमान इत्यादि, ये जो है तृण से जो है वो जितने भी प्रत्यय है वो सब के आधार पर हो जाएगी, ओदनम पचन इत्यादि सब हो जाएगा। यहां पर जो दिया है तृण का सोमम पवमान, सोम को पवित्र करने वाला, नटम आघ्नान अधीयन पारायणम इत्यादि इसका उदाहरण दिया है। तृण के योग है, इसमें एक कृदंत है, तो इसके इसके योग में कर्त्री कर्मकृति से षष्ठी प्राप्त थी, इसको इसने निषेध कर दिया, इसको यहां पर निषेध कर दिया। जब निषेध कर दिया तो फिर जो उसका स्वतः जो प्राप्त है वो प्राप्त हो जाएगा कि पैसिव वॉइस में, इसलिए कर्म में प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी। समझ में आ गया जी? बालबोध जी, अनंत जी, द्रोण जी, सबको समझ में आ गया? आगे चले जी, आपको समझ में आया जी? जी हाँ, तो अब आगे चलिए। ये हो गया, आगे है अनेकोर भविष्यदा, भविष्यदा भमर्ण्ययो, तो अनेको अने अके सॉरी अनेको ने अकेनोर, अकेनोर भविष्यदा धमर्ण्ययो, ऐसा अकेनोर भविष्यदा धमर्ण्ययो, तो अकेनो नकारांत पुलिंग अकेनो अकेन अकेन शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है और भविष्यत भविष्यदाधर्मधामरण्ययो भविष्यदाधामरण्ययो तो धर्मन शब्द है या धर्मण्य शब्द है धर्मण्ययो ययो धर्मण्य शब्द है अकारांत पुलिंग धर्मण्य शब्द भविष्य धर्मण्य शब्द भविष्यदाधर्मण्य शब्द सप्तमी व्यक्ति द्विवचन है। समास जो है अकश्च इंच इति अकेनौ समास अकश्च इंच इति यतौ अकेनौ तयो अकेनौ इति त्रियुग्म समास हो गया। और अकेनौ अकेनौ हो गया माने अकश्च इंच इति अकेनौ तयो अकेनौ इति त्रियुग्म हो गया। और आगे है अधमरण अधमरण भविष्यदा माने भविष्यत अधमरण अधमरण क्या है जी अध माने अ भविष्यदा धमरणयो हो तो अधर्मम अधर्मम धर्मण है अधर्मम ऋणम यस्य ऐसा यहां पर जो है यहां पर भविष्यदा धर्मण्ययो हो उसको ऐसा भी कह सकते हैं जिसमें यहां पर जो प्रथम वृत्ति में कहा है कि भविष्यश्च और आ भविष्यश्च या भविष्यच्च और आधर्मण्यम च ऐसा है आधर्मण्यम च इति भविष्यदा धर्मण्ये तयो भविष्यदा धर्मण्यो न और षष्ठी के अनुति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया भविष्यति विहितस्य अकारांतस्य इन प्रत्यांतस्य माने अकारांत अक जो प्रत्यांत अक प्रत्यांत ऋण प्रत्यांत प्रयोगे षष्ठी व्यक्ति न भवति भविष्यति और आधर्मण्य च माने भविष्यत काल अर्थ में भविष्यत अर्थ में और आधर्मण्य अर्थ में विहित जो अक प्रत्यांत और इन प्रत्यांत जो शब्द है उसके युग में षष्ठी व्यक्ति नहीं हुई इसलिए कटम कार को ब्रजति उदाहरण दिया कटम कारको ब्रजति तो कटम कारको ब्रजति का मतलब कि चटाई को बनाने वाला ब्रजति जा रहा है उदनम भोज को ब्रजति भात को खाने वाला जा रहा है और भविष्यत में जो है इन प्रत्यांत जो है भविष्यत में ग्रामम गमी देवदत्त देवदत्त जो है ग्रामों में गांव को जाने वाला है कृदंत के युग में यहां पर कर्म षष्ठी व्यक्ति प्राप्त थी तो यहां पर जो है जैसे ग्रामम गमी देवदत्त नगरम गामी देवदत्त इन जो है आधमर्ण्य आधमर्ण्य हाँ जी कारको और ध्वजको ये कौन विभक्ति है जी कार का प्रथम व्यक्ति है ना जी कार का में नूल प्रत्यय है ना भोज का में भी नूल प्रत्यय है भोज धातु से भोज का बन गया यहाँ पे को का विसर्ग हो जाएगा हाँ तो संधि हो गया हंसी चाहे इत्यादि हो करके फिर आदगुना हो गया है वो तो संधि प्रकरण का है भोज कह है इसलिए भोज को हो गया है जैसे कार कह हार कह कर्तार्थ में तो भोज कह इत्यादि कर्तार्थ में है समझ में आया तो ये और अधमरण्य है, अधमरण्य, अधर्म हमने बोल दिया था, गलत है, अधमरण्य। ध्यान से मैंने देखा तो यह है अकेनोर भविष्यदा धमरण्ययो, मन अधमरण, मन अधमर, अधमरण या अधर्म, अधर्मण्य, अधमरण्य, अधमरण्य, ये अधमरण्य है। तो अधमरण्य का मतलब क्या होता जी? एक होता अधमरण, अधमरण मतलब एक जो अधमरण होता है ना, जो कि हाँ जी अधमरण है, अधमरण्य है कि अधमरण्य है? अधमरण्य हो जाएगा, अधमरण्य भविष्य च और अधमरण्य च आंग उपसर्ग है, अधमरण्य अधमरण्य हो जाएगा, भविष्यच और आधमरण्य च इति भविष्यदा, भविष्यदा धमरण्य तयो भविष्यदा धमरण्ययो, इत्र त्रयोग द्वंद हो गया, न और षष्ठी कर्म तैयारित हो गया, भविष्यति आधमरण्य च भेतस्य अकारांतस्य, माने अक जो है अकारांतस्य इन प्रत्यांतस्य च प्रयोगे षष्ठी विभक्ति न भवति। ये बोल रहे भविष्यत काल में आधमरण्य में विहित, भविष्यत काल में और आधमरण्य में विहित जो अकारांत जो इन प्रत्यांत है, मान अकांतस्य, मान अकांत वाला, अकांत नहीं, अकांतस्य, अक प्रत्यांतस्य, मान अकांतस्य और इन प्रत्यांतस्य प्रयोगे, अकांत और इन प्रत्यांत के प्रयोग में जो षष्ठी विभक्ति मन के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, ये कह रहा है। उसी में कटम कार को ब्रजति, चटाई को बनाने वाला जाता है, ओजनम भोज को ब्रजति, भोजन को मान चावल खाने वाला जाता है, तो अक प्रत्यय हो गया। तो भविष्यति, तो अक प्रत्यय जो है भविष्य मान भविष्यत काल में ही भीत है, अधमरण्य में भीत नहीं है, अधमरण्य में भीत नहीं होगा, आधमरण्य में भीत नहीं होगा, आधमरण्य में तो अक प्रत्यय भविष्यत काल में ही भेद है। क्यों? क्योंकि उसका उदाहरण संभव नहीं है, इसलिए करें अक प्रत्यय स्तु भविष्यते, भविष्यत्येव, भविष्यति एव भेतु, न तु आधमण्य, ऐसा करें क्या? ये जो अक प्रत्यय जो है, ये अक प्रत्यय और भविष्यत, अक प्रत्ययस्तु भविष्यति एव विहित, अक प्रत्यय जो है भविष्यत में ही विहित है, अधर्मण्य में नहीं है। जैसे ग्रामम गमी, ग्रामम गामी, अधर्मण्य में जो शतम दाई सहस्रम दाई, सौ को देने वाला हजार को देने वाला, ये इतने ही रहने दीजिए, अब जो है बुद्धि काम नहीं कर रही, नींद आ रही है। सो आधमरण्य का अर्थ होता है कि जो रुइन जो है चुकाने वाला होता है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पैसा लिया तो मैं अधमरण हो गया ना जी, तो मैं चुकाने वाला, जो हाँ कर्जदार जो है जो चुकाने वाला है, शतमदाई, ये आधमरण्य है, अधमरण्य कहा जाता है, मेरे मुख से पता नहीं क्यों, पर आधमरण्य है, आधमरण्य जो है शतमदाई सहस्रमदाई, सौ रुपया देने वाला है, सौ रुपया का कर्जा चुकाने वाला है, सहस्रमदाई सौ वर्ष देने, सौ रुपया देने वाला, सौ रुपया का कर्जा चुकाने वाला है, ऐसा अर्थ हुआ। समझ में आया? तो इतने ही रहने दो, इसमें कोई शंका है तो पूछो, आंख दर्द कर रहा है, कोई शंका है या अगला पाठ बाद में अगले बार हो जाएगा, किसी को कोई शंका तो नहीं है ना? अनंत जी एक बार पढ़िएगा, और इसका फिर जो है मैं अगले सप्ताह और अच्छे से बता दूंगा। मंत्र पाठ करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।